Pod prowokacyjnym tytułem Sparring Partnerski zaprezentuje się Państwu zespół z Sosnowca, czyli grupa Siaki. Szarej rzeczywistości, jednej społeczności. Patologia rodziny, sparing partnerski układ, bo ta słona była zupa, bo butelka się podłupła, trzeba pić. Taka tu tradycja, trzeba pić. Trzeba dalej żyć, trzeba pić. Taka tu tradycja, trzeba pić. Trzeba dalej żyć. Trzeba dalej żyć, ma dalej żyć, ma dalej żyć, ma dalej żyć, dalej żyć. Tak byśmy się, proszę Państwa, mocno przysłuchali, skoncentrowali nad tym, jakiego słowa w anglojęzycznych utworach dość często się używa, jeżeli chodzi o tą scenę niezależną, nowofalową, punkrockową, hardkorową, trash metalową, jest bardzo często występujące słowo destroy, czyli zniszczyć. I dzisiaj właśnie posłuchamy utworu z takim słowem w tytule Search and Destroy w wykonaniu grupy Ministry. przed nami przedstawiciele industrialnego rocka, jak zostali sklasyfikowani przez niektórych dziennikarzy muzycznych. Agresiva 69, myślę, że cały czas aktualna, jeżeli chodzi o brzmienie, wyprodukowanie. Zresztą właśnie produkcją muzyczną zajmują się dwaj koledzy z tego zespołu, czyli Sławek i Bodek. Jeden zresztą z najlepszych duetów producenckich, jakie w ogóle są dostępne na całym świecie, tak myślę. Dziś posłuchajmy ich w utworze Chaos i Kosmos. A teraz, proszę Państwa, utwór, który po prostu bardzo lubię, tak jak i utwór, tak i wykonawcę, tak jak i protoplastę i autora. Tutaj wszystko jest w zasadzie doskonałe. All Along the Watchtower, grane przez Boba Dylana, przez Jimi Hendrixa, a dziś posłuchamy w wykonaniu Devlina. There must be some kind of way out of here.

godzina. Szuka Josyna. Dziękujemy. Trójkowa apteka nocna, niegrzeczni chłopcy, czyli Beastie Boys, zawsze na propsie. I utwór, który też w tytule w zasadzie zapowiada treść też niespecjalnie grzeczną, czyli złodziej samochodów, a brzmi to Car Thief. Stop! I jeszcze więcej psychodeli, tym bardziej o tej porze jest to bardzo adekwatne. Grupa Psychocukier i Nie ma nic. Właściwie żadnej konkretniejszej i specjalnej rekomendacji nie muszę robić. Grupa The Kills i Siberian Nights. Is that Jeden z moich ulubionych polskich, ale to w zasadzie można powiedzieć w kontekście całej planety gitarzystów, który zawsze brzmiał, bo niektórzy po prostu nie brzmią, mimo że grają na gitarach, on zawsze brzmiał, Robert Sadowski, grupa Hawk i utwór Wstań. A teraz jeden ze standardów punk rocka, który stał się już właściwie można powiedzieć wzorcowym numerem, tym bardziej kojarzącym się z graniem w Kalifornii, grupa Dead Kennedys i utwór Holiday in Cambodia.